Hazırlayan ve sunan Fatih Güçlü. Değerli müseverler, bir yeni devinin programına da buluşmanın sevinci ve heyecanı içerisindeyiz. Ben Fatih Güçlü, hepiniz devinine hoş geldiniz diyorum. Ünlü bir soundtrack çalışmasıyla başladık. Kadın Kokusu isimli filmin unutulmaz melodisini Queen Tango grubundan dinledik. Por una cabeza. Yağmurlu günlerin başladığı Kasım ayına uygun melodisiyle şimdi de Jose Feliciano geliyor mikrofonlarımıza. Rain. Listen to the pouring rain, listen to it pour. And with every drop of rain, you know I love you more. Let it rain all night long. Let my love for you grow strong. As long as we're together, who cares about the weather? Listen to the falling rain, listen to it fall. And with every drop of rain, I can hear you call. Here among the puddles, you and I together huddle. Listen to the falling rain, listen to the rain. It's raining, it's pouring, the old man is calling. Went to bed and he bumped his head, couldn't get up in the morning. Listen to the falling rain, listen to it fall.

Cesaria Ivora'dan dinleyeceğiz. Carnaval de Sovyen. Conhecia São Vicente, nessa alegria, nessa sabura, vão caputo fazer ideia, se na carnaval era marçal. Já conhecia São Vicente, nessa alegria, nessa sabura, vão caputo fazer ideia, se na carnaval era marçal. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Três dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora beza sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesse três dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora beza sem igual. Não tem um festinha mais sossego, da doicita vou poder entrar. Qualquer bafa que tá faltando, hoje é dia de carnaval. Não tem um festinha mais sossego, da doicita vou poder entrar. Qualquer bafa que tá faltando, hoje é dia de carnaval. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora beza sem igual. São Vicente é brasileiro, cheio de alegria, cheio de cor. Nesses dias de loucura, cá tem guerra e carnaval, nesse mora beza sem igual. Against my window, Yıllarda One Way Ticket isimli parçasıyla ünlenen Raption grubundan dinledik değerli müzikseverler. I Can't Stand the Rain. Bu parçanın Extended Dance Mix'i mikrofonlarımızda yer aldı. Ve şimdi de sırada bir başka ünlü sanatçı var. New Wave müziğin ustalarından Howard Jones'u dinleyeceğiz. Ünlü melodisi Things Can Only Get Better. When I start to lose it all, security shot through the wall. Future dreams we have to realize. A thousand skepticals won't keep us from the things we plan. Unless we're clinging to the things we prize. And do you feel scared? başarılı çalışmalarını 1980'li yıllarda çıkarmış olduğu birbirinden güzel albümlerle yapan bir İngiliz grup geliyor mikrofonlarımıza şimdi değerli müzseverler. Talk Talk grubundan dinleyeceğiz. Ünlü melodileri Such a Shame. Bu parçanın da Amerika'da yayınlanan US Club mixini dinliyoruz. Talk Talk sizler. It's a shame. The dust is on my face. That's a shame. In these trembling hands, my faith tells me to react. I don't care. Maybe it's unkind that I should change. It's a shame. Such a shame. Number me with rage. It's a shame. Such a shame. Number me in haste. Such a shame. This eagerness to such a shame. Gruptan sonra sırayı şimdi de Amerikalı bir bayan sanatçı alıyor sevgili dinleyiciler. bir döneme damgasını vurmuş parçasıyla Cyndi Lauper mikrofonlarımızda Girl Just Want To Have Fun. Bu parçanın Extended Remix versiyonu. Oh, bizler 1980'li yılları yapmış olduğumuz kısa ziyaretimiz devam ediyor. Asıl ismi Alberto Carpani olan ve Albert One lakabıyla anılan sanatçıdan dinledik. For Your Love. Bu parçanın long versiyon olarak tanımlanan uzun versiyonu mikrofonlarımıza geldi. Ve şimdi sırada 1980'li yılların önemli bayan vokallerinden birisi var. Belinda Carlisle'dan dinleyeceğiz. Heaven is a Place on Earth. Bu parçanın da Extended Remix versiyonu dinliyoruz. Devinimde daha önce Venus isimli ünlü parçasıyla yer alan Bananarama grubu sırayı alıyor şimdi de değerli müşteriler. Love in the First Degree, Jailer's Mix. Italo Disco türünün ünlü gruplarından birisi şimdi de devinime konuk oluyor değerli müseverler. 1980'li yıllarda yapmış oldukları birbirinden güzel dans parçalarıyla ünlerini İtalya dışına da taşıyan Radio Roma sizlerle olacak. Bad Girls Extended Club Mix. 1980'li yıllardan 1990'lı yıllara bir geçiş yapıyor değerli müseverler. 1994 yılına ait çalışmasıyla Abigail mikrofonlarımıza gelecek. Stop the Hands of Time Extended Version. I'm caught in a spell, and no way to bend, no way why. Can I be sure I will feel this way again? My dinleyiciler, böylece bir programımızın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bugünkü programımızın son parçasını ünlü Amerikalı bayan sanatçı Shannon sesinden dinleyeceğiz. 1998 yılında yayınlamış olduğu Believe isimli albümünden alınan 3. single All or Nothing. Bu parçanın Almighty Definitive Mix'i mikrofonlarımızda olacak. Haftaya aynı gün ve aynı saatte tekrar bir araya gelmek dileğiyle ben Fatih Güçlü hepinize mutlu bir hafta sonu diliyorum değerli müzikseverler. Müzikte kalın, hoşça kalın. Three, eight.